0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trzy osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei nie usłyszały zarzutów i są wolne, informuje Prokuratura Krajowa. Specjalne orędzie do narodu prezydenta Ukrainy w związku z amerykańskim planem pokojowym. Słowacja pod lupą Komisji Europejskiej. Chodzi o zmianę konstytucji. Służby zatrzymały 4 osoby w ramach śledztwa dotyczącego aktów dywersji na kolei. 3 zostały zwolnione, 1 usłyszała zarzut ukrywania dokumentów. Jak informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia wszystkim zarzutów. Po przesłuchaniu w charakterze świadków 3 z 4 osób zostały zwolnione. W zakresie 4 osoby prokurator uzyskał dowody pozwalające na przedstawienie zarzutu niezwiązanego z aktami dywersji. Zarzut ten dotyczył ukrywania dokumentów, którymi podejrzany nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie. Sąd nie uwzględnił tego wniosku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali te osoby we wtorek. Do aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk doszło w weekend w miejscowości Mika. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołom, pociąg z prawie 500 pasażerów musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii. Telefoniczna rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim wiceprezydentem o planie pokojowym. Według portalu Axios ukraiński prezydent miał przekazać J.D. Vance'owi, że jest gotowy do negocjacji. Biały Dom naciska, by Kijów zgodził się na stawiane warunki przed świętem dziękczynienia, które obchodzone jest w najbliższy czwartek. 28-punktowy plan pokojowy zakłada oddanie Rosji Donbasu i Krymu, ale też redukcję ukraińskiej armii i zgodę na to, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO. Jeden z punktów to także amnestia dla Rosjan, którzy popełnili zbrodnie wojenne, pisze Axios. Jednocześnie propozycja Amerykanów zakłada bezprecedensową gwarancję bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony USA i Europy, zbliżonych do tych, jakie obowiązują w NATO. W specjalnym orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kraj znajduje się w jednym z najtrudniejszych momentów. Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że presja na Ukrainę jest jedną z największych w historii. Jak dodał, Ukraińcy stoją przed wyborem między utratą godności i ryzykiem utraty kluczowego partnera. Podkreślił, że brak zgody na 28 punktów amerykańskiego planu pokojowego może oznaczać, że dla Ukraińców nadchodząca zima będzie bardzo trudna. Dlatego chce konstruktywnie szukać rozwiązań z USA. Ukraina będzie pracować szybko. Dziś, w sobotę i niedzielę, przez cały przyszły tydzień i tak długo, jak to będzie konieczne. W trybie 24 godzin na dobę będę walczyć o to, aby wśród wszystkich punktów planu nie pominięto co najmniej 2. Godności i wolności Ukraińców, bo właśnie na tym opiera się wszystko inne. Nasza niepodległość, nasza ziemia, nasi ludzie i ukraińska przyszłość. Według doniesień prasowych administracja Trumpa chce nakłonić Ukrainę do zaakceptowania zaproponowanego porozumienia pokojowego i grozi ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych oraz dostaw broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050. To trzecia oficjalna kandydatura po Joannie Musze i Ryszardzie Petru. A posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska mówi, że od nazwisk ważniejsze jest to, co kandydaci będą mieli do zaproponowania partii. Wybiorę tego, kto przedstawi dobry plan na wyjście z kryzysu, bo niewątpliwie w takim się znajdujemy. Kto przedstawi koncepcję, która tchnie nowego ducha, nową energię w nasze ugrupowanie. Wszyscy oczekujemy tego, że musi się wydarzyć coś, co zacznie przyciągać uwagę do Polski 2050, do naszych postulatów, do realizacji naszego programu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest wiceszefową Polski 2050 i ministrą funduszy i polityki regionalnej. Ma rekomendacje swojej partii na stanowisko wicepremiera. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Słowacji. Powodem jest zmiana konstytucji mówiąca o suwerenności państwa w kwestiach światopoglądowych. Wojciech Stobba. Zdaniem komisji nowelizacja konstytucji podważa pierwszeństwo prawa unijnego oraz jego jednolite stosowanie w całej wspólnocie. Bruksela domaga się dodatkowych wyjaśnień. Bratysława musi je złożyć w ciągu 2 miesięcy, aby uniknąć skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyjaśnimy swoje stanowisko, ale postępowanie nie może i nie będzie prowadzić do zmiany ostatniej nowelizacji konstytucji, zapowiedział premier Słowacji Robert Fico. Nowelizacja konstytucji wprowadziła również również uznawanie przez państwo wyłącznie dwóch płci, męskiej i żeńskiej, zakaz adopcji dzieci przez osoby niepozostające w związku małżeńskim oraz zakaz surogacji. Według premiera Roberta Ficy Komisja Europejska nie zakwestionowała tych zapisów. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana, a w Radomsku i Augustowie dostateczna. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Zakończył się konkurs drużyn mieszanych Lillehammer, a to oznacza, że oficjalnie rozpoczął się sezon skoków narciarskich. Polacy zajęli 6. miejsce, a skakali w składzie Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nikol Konderla-Juroszek i Kamil Stoch. Triumfowała Japonia przed Słowenią i Austrią. Warto dobrze wypaść w miksie, jest to w końcu konkurencja, która znajduje się w programie Igrzysk Olimpijskich. W Norwegii skaczą, u nas jeszcze w nie do końca zimowych warunkach rozpoczęli granie w 16. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Na pierwsze danie starcie będzie Minków, znajdująca się w strefie spadkowej Termalika Brukbet Nieciecza, podejmuje 10. w tabeli Arkę Gdynia. Po 6 minutach jest 0-0. Później odbędzie się starcie lidera z 3. drużyną. Górnik Zabrze zagra z Wisłą Płock, a trener Górnika Michal Gaśparik jest przekonany, że drużynę czeka nie lada wyzwanie. Dobry challenge dla nas, bo chcemy wygrać w domu i chcemy strzelić więcej jak jedną bramkę. Wiemy, że jest to ciężko, że jest zawsze w tych meczach. Szczególnie jak Wisła Płock gra na wyjeździe, to dobre bronią, są bardzo skuteczni. Nikt im jeszcze nie strzelił więcej jak jedną bramkę. No. I wierzę, że będziemy od początku stresować tą defensywę przeciwnika i damy jakieś bramki. Początek meczu o 20:30. Pozostajemy w temacie piłki kopanej, ale innej odmiany, bo przy futsalu reprezentacja Polski Pań rozpoczęła zmagania w Mistrzostwach Świata i na dzień dobry pokonała gospodynię turnieju, czyli Filipiny 6-0. Kolejne spotkanie biało-czerwone rozegrają w poniedziałek z Argentynkami. Z Indii powróciła dzisiaj pięściarska reprezentacja Polski. Najlepszy wynik w Pucharze Świata uzyskała Agata Kaczmarska, która zdobyła złoto w kategorii do 80 kg. Srebrny medal wywalczył Michał Jarliński w wadze do 75. W finale przegrał z Uzbekiem Abdurakimowem. Do kraju wrócił z ręką na temblaku. Doznał złamania kości promieniowej prawej ręki. Wyszedłem gotowy do tej trzeciej rundy, żeby tam dać siebie wszystko i byłem 100% tak pewny, że wygram i przywiozę złoty medal do Polski. Jednak no kurde, na początku od razu trzeciej rundy poczułem, że niestety ta ręka poszła i no, musiałem boksować do końca już tą lewą ręką i niestety nie udało się ugrać tego na moją korzyść. Szacun za srebro. Brązowe medale w Indiach wywalczyli Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska i Adam Tutak. A oto prognoza pogody na jutro. Lokalnie mgły osadzające szać, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południowym wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite z opadami śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko duże. Przelotne opady śniegu na północy, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem, a jeśli chodzi o temperaturę, to jutro maksymalnie na przeważającym obszarze od -1 stopnia Celsjusza do 3 stopni, a chłodniej w rejonie podgórskim Karpat od -5 do -2 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Katarzyna Borowiecka, witam serdecznie w naszym cotygodniowym subiektywnym podsumowaniu tego, co się wydarzyło. Słuchaliśmy już przed 18, a ja przypomnę, że na przykład to był tydzień, w którym prezydent pewnego kraju zwrócił się do dziennikarki, zadającej potencjalnie niewygodne pytanie, przyznaję, per świnko. Naukowcy ustalili, kiedy naczelne zaczęły się całować. Odpowiedź brzmi ponad 21 milionów lat temu. Nie, nie znamy daty dziennej. A autoportret Frida Kahlo zatytułowany Sen łóżko, El sueño la cama, został sprzedany za rekordową sumę prawie 55 milionów dolarów. Rekordową, jeśli chodzi o artystki. A ja witam moich kolegów, koleżanki komentujących dzisiaj mijający tydzień. Anna Kowalczyk, redakcja Słowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualności. Dobry wieczór. Piotr Metz, redakcja Muzyki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr w stosownej koszuli, co państwo zobaczą, kiedy trzecia godzina pojawi się na kanale Trójki na YouTube. Zacznijmy od tego, z czym przychodzicie dzisiaj, co was w tym tygodniu najbardziej zaabsorbowało. Piotr, no, ze względu na te koszule, wydaje mi się, że ty powinieneś zacząć. To ja zacznę od tego, że NASA miała konferencję prasową i zdecydowanie powiedziała, że ta kometa, co przyleciała z innej galaktyki, jest pochodzenia naturalnego, a nie sztucznego. To jest dla mnie informacja numer jeden. Uspokajające, tak? Jest jeszcze jakaś informacja o nadprzewodnikach, bardzo ważna, która rewolucjonizuje wszystko, ale to jak będą szczegóły, to wtedy. A ja przyniosłem płytę, która okazała się właśnie dziś i którą w studiu Osieckiej w środę pokazywaliśmy zapieczętowaną, bo nie wolno jej jeszcze było otworzyć, można ją było tylko pokazać, bo właśnie dziś ukazała się po 30 latach nowa wersja antologii Beatlesów, poszerzona o czwarty wolumen. No i za chwilę w środę czeka nas premiera odświeżonego, również serialu telewizyjnego, w którym jest jeszcze jeden epizod. Dziewiąty, choć na stronie TheBeatles.com jest nazwany jako zerowy. I teraz wszyscy się zastanawiają, jak to jest. Ja przypuszczam, że on będzie emitowany jako pierwszy i dlatego zerowy. To za chwilę rozwiniemy oczywiście te wątki. Agnieszka Laskowska, dla ciebie te najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Ja tylko powiem, bo ja siedzę tu najbliżej Piotra, że to są Beatlesi na tej koszuli. Ja właśnie nie wiem, czy to będzie tak widać w nagraniu. Rozproszona podglądaniem tych znanych. Mógł brać zwykłą czarną albo białą koszulę. Nie, jest świetna, znakomita. Dużo zazdroszczenia. O tej koszuli też będziemy chciały usłyszeć, bo kiedy przyjdzie czas. Jest tego, co mówiłeś. Tak, no. Nazywa się Wielki Dzwon. Big Bang. Ja nie mam takich pięknych historii, bo niestety rzeczywistość pisze nam dość brzydkie scenariusze. Ruszyła dzisiaj operacja Horyzont, to po aktach dywersji na kolei 10 tysięcy żołnierzy będzie wspomagać policję, strzegąc linii kolejowych, ale też najważniejszych węzłów komunikacyjnych. Włodzimierz Czarzasty, zgodnie zresztą z umową koalicyjną, został marszałkiem Sejmu, zastępując na tym stanowisku Szymona Hołownię i od razu postanowił brawurowo dwie ważne decyzje podjąć. Ta może mniej spektakularna, ale chyba finansowo istotna. Inaczej będą rozliczane poselskie kilometrówki, czyli to, ile poseł może swoim autem wyjeździć kilometrów, żeby dostać zwrot od parlamentu. Jest podobno około 5 różnych koncepcji, jak to może wyglądać od 1 stycznia. I budząca z kolei duże emocje wśród samych posłów decyzja o tym, że Sejm, parlament będzie strefą wolną od alkoholu. Podobno już trwają debaty, jak ten zakaz ominąć. Słaby przykład dla innych obywateli w kraju, gdzie alkohol jest dostępny na stacjach benzynowych, a nie można kupić na przykład pieczywa w środku nocy, gdyby się chciało. Chociaż, przepraszam, że ci wejdę w słowo, memów pojawiło się na ten temat już mnóstwo. No, to musi być tak bardzo memogenne zdarzenie. Zbigniew Ziobro stracił paszport dyplomatyczny, a także swój majątek. Prokuratura zdecydowała o zablokowaniu jego majątku. Ziobro wciąż rezyduje w Budapeszcie i nie zanosi się, żeby miał tutaj wrócić, żeby zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. I na koniec bardzo szybko o Wołodymyrze Zełenskim, bo wygłosił, niedawno opublikował to w mediach społecznościowych, długie przemówienie, które dla mnie jest przełomowe, jak to, które wygłaszał, kiedy rozpoczynała się pełnoskalowa wojna na Ukrainie, dlatego że dzisiaj przypada w Ukrainie Dzień Godności i Wolności, a ukraiński prezydent mówił o tym, że jego kraj stanął przed jednym z najtrudniejszych wyborów, to w kontekście tego zaproponowanego przez Amerykanów planu pokojowego, wyboru między właśnie własną godnością, a być może utratą kluczowego partnera. I tu oczywiście ma na myśli Stany Zjednoczone, które wygenerowały ten plan pokojowy zupełnie nie podobający się ani Ukraińcom, ani partnerom w Europie, ani nam tutaj w Polsce. Z tego planu pokojowego może być rzeczywiście zadowolona tylko Rosja. Dziękuję, Agnieszko. Aniu, Anna Kowalczyk. Spodziewałam się, że jeszcze powiesz też o Epstein Files i ja tutaj chętnie dodałabym dwa zdania rzeczywiście o roli ofiar Harvey'a Weinsteina i jego klientów. Jeffrey'a Epsteina. Chociaż Jeffrey'a Epsteina oczywiście, tak. Tam też miał dużo ofiar. Właśnie znamy te nazwiska panów, choć czasem się nam mylą. Nie znamy nazwisk ofiar aż tak dobrze. One rzeczywiście w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach bardzo solidarnie, bardzo donośnie upominały się o sprawiedliwość dla siebie. Też już nie w pełnym składzie, bo ta najbardziej chyba znana z nich Virginia Giuffre w styczniu, na początku tego roku popełniła samobójstwo. Ostatnio ukazała się jej książka, która pokazuje bardzo drastyczną historię jej własną, ówczesną dziewczynki, kilkunastoletniej, czternastoletniej bodaj wówczas, która kuszona obietnicami kariery, ale też po prostu lepszego życia. No to pochodziła z trudnego domu. Powtarzał zazwyczaj w tych sytuacjach. No właśnie. Uwierzyła w niej, poniosła wielkie konsekwencje traumatyzujące na resztę życia, które ona też tam opisuje. I cieszę się, że trochę więcej tych historii słyszymy w ostatnich dniach. Mamy też wiralowe filmy w internecie, gdzie te kobiety, wówczas dziewczynki, a obecnie dojrzałe kobiety, pokazują swoje twarze, opowiadają swoje historie i no dowiadujemy się, być może skutecznie domagają się, dopominają się o sprawiedliwość. Ta książka też jakoś pozwoliła mi wrócić myślami do naszego ubiegłotygodniowego spotkania, w którym wszyscy tutaj w studio rozmawialiśmy o Domu Dobrym Wojciecha Smarzowskiego i to jest chyba okazja, żeby państwa, którzy nie słuchali Środowego Klubu Trójki, zaprosić do wysłuchania go, bo Wojciech Smarzowski był gościem Pauliny Wilk i odpowiedział, myślę, na wiele tych wątpliwości, które myśmy tydzień temu tutaj podnosili i na wiele zarzutów, które filmowi są stawiane, więc podcasty Trójki. Tak. I oczywiście bardzo chętnie opowiem o tym, co mnie najbardziej zelektryzowało w tym tygodniu, czyli że Europejki od poniedziałku pracują za darmo. I powiem, o co chodzi. Dobrze, to za chwilkę to rozwiniemy, a ja powiem, że no, nie można nie wspomnieć o tym, że rozpoczyna się sezon nagród filmowych. To jest ten moment w roku, bo w tym tygodniu ogłoszono nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Oczywiście na zasadzie tych porównań i analogii europejskie nagrody filmowe nazywane są europejskimi Oscarami. Najwięcej, bo 5 nominacji ma nowy film norweskiego reżysera Joachima Triera, Wartość sentymentalna. On był nagrodzony na festiwalu w Cannes już, na polska premiera na początku 2026 roku. 4 nominacje ma Sirat, Olivier Lalasze. Olivier był moim gościem kilka tygodni temu przy okazji polskiej premiery tutaj w Trójce. To jest taki pustynny rejw na granicy różnych rzeczywistości. Także Zdobywca Złotej Palmy, to był zwykły przypadek, Jafara Panahiego, to 3 nominacje i Wpatrując się w słońce, Maszy Szyliński, to są te filmy najbardziej i najhojniej nominowane. No i są dwa ukłony w stronę polskich produkcji, chociaż Franz Kafka, Agnieszki Holland to koprodukcja polsko-czesko-francuska. Tutaj aktorska nominacja dla niemieckiego aktora Idana Weissa, który zagrał tytułową rolę i w kategorii odkrycia Mara Tamkowicz, Pod szarym niebem. Bardzo się z tych nominacji cieszymy. Druga sprawa, to bardzo mnie to zainteresowało i zaskoczyło, ale w sobotę minioną przedstawiciele świata filmowego i to tacy naprawdę z listy A tak zwanej spotkali się z papieżem Leonem XIV, między innymi Kate Blanchett, Monica Bellucci, Giuseppe Tornatore, no i był też polski przedstawiciel, Paweł Pawlikowski. Co mnie zdziwiło, był też Emil Kusturica, który ostatnio jest zaangażowany politycznie w bardzo ryzykowną, że tak powiem, sytuację, ale to może jest temat na zupełnie inną audycję. No i papież Leon XIV przypomniał, że mija 130 lat od tej pierwszej płatnej projekcji Braci Lumière, która stanowi początek kina, więc jest co świętować, a Kate Blanchett oczywiście rozmawiała z nim, mówiła później o tym, że dużo mu opowiadała o swojej pracy jako ambasadorki Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Ona też się zajmuje filmowcami i filmowczyniami, którzy są przesiedleni. Wiadomo, że to dotyczy ludzi różnych profesji i to na całym świecie. Więc to są te dwie rzeczy, które moją uwagę zwróciły, ale też nie do końca z mojej specjalizacji filmowej. Taka sprawa, która trochę się rymuje z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, to znaczy z bezpieczeństwem dzieci w internecie. Otóż Australia wkrótce wprowadzi całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia. Ciekawe, jak go wyegzekwuje. No właśnie to jest pytanie, prawda? Wszyscy sobie zadajemy, prawda? Bo przecież różnego rodzaju ograniczenia, jeżeli chodzi o wiek użytkowników, istnieją w tej chwili, ale one są nie do wyegzekwowania. Pytanie, i łatwo je obchodzić. Co musiałoby się zdarzyć, żeby rzeczywiście to wyegzekwować, czy to tylko pozostanie na papierze? To oczywiście. Moja myśl jest taka, że może pokazanie, że taki zakaz próbuje się wprowadzić, już jest jakimś krokiem, bo wiemy doskonale, że to się nie uda. Natomiast pewnie będą jakieś takie obszary życia, gdzie to się uda, bo będzie to można wprowadzić. To jest jakiś symbol, jakiś sygnał, że naprawdę nie wszystko wolno. A z drugiej strony myślę, że to jest trochę jednak łatwa wymówka, że się nie uda. To znaczy żyjemy w czasach tak totalnej inwigilacji i naprawdę nasze komputery wiedzą, kto siedzi przed ekranem, tak? I w jakim to jest wieku osoba. Wiedzą o nas znacznie więcej. Więc myślę, że mechanizmy są możliwe, ale ciągle brakuje woli, żeby je skutecznie wprowadzić i egzekwować. No ale przy okazji takich zakazów sankcja bywa najlepszym motywatorem i pytanie, jakie te sankcje będą i jak skutecznie będą egzekwowane. Sankcje oczywiście wobec dostarczycieli tych usług. No właśnie, którzy oczywiście oficjalnie nie przyznają się do tego pewnie nigdy, że będą próbowali je obchodzić, ale też prewencyjnie już informacje takie są w internecie, że, bo to przede wszystkim oczywiście dotyczy firmy Meta, wprowadzają, informują użytkowników poniżej 16 roku życia, no i dezaktywują ich konta i to ma nastąpić do 4 grudnia. Zobaczymy. No być może ten australijski przykład pokaże, jak sobie poradzić z ale tym, że... Ale co zrobić z takimi serwisami, jak ten, o których mówiliśmy właśnie dzisiaj w Zapraszamy no właśnie, do Trójki, ale... które są dostępne z poziomu przeglądarki i każdy może kliknąć i dowiedzieliśmy się, że na takim rodzaju wideoczata, gdzie możesz spotkać setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą się połączyć. Głównie spotykają się starsi panowie z dziećmi w wieku 10-12 lat. Nasza reporterka Karolina Gonet była naprawdę wstrząśnięta tym, co tam została w tej przestrzeni internetu. Ten materiał to też warto odsłuchać. No ale z drugiej strony, jak myślę jednak o zakazach sprzedaży alkoholu, które tak naprawdę możemy oczywiście widzieć luki i dziury, ale one jednak dość nieźle działają. Chyba ze względu właśnie na sankcje. To myślę, Ania, że tutaj to jest ważna kwestia, którą poruszyłaś, że rzeczywiście samo wprowadzenie i sam ruch jest już znaczący, choć ja się też zastanawiam, na ile to przypadkiem nie jest znowu nadanie w tym przypadku mediom społecznościowym jakiegoś charakteru zakazanego owocu. I rzeczywiście to jest dodatkowa warstwa. To jest druga strona medalu, ale zaletą chyba tych rozwiązań jest to, że one nie obarczają ciężarem odpowiedzialności za to samych dzieci i ich rodziców. Bo to jest zawsze ta kwestia, która jest podnoszona przy tej dyskusji, że no właśnie wreszcie to ci, którzy zarabiają na tych gałkach ocznych, tłumacząc z angielskiego i tak emocjach, dalej, tak. Powinni się spiąć i wymyślić, jak to skutecznie robić. I dopóki nie będzie motywacji prawnej, a najlepiej finansowej, to się po prostu nie wydarzy. To tutaj kończymy ten wątek. Wydaje mi się, że to jest pora, ale patrzę na zegar, zastanawiam się, w którą stronę teraz pójść. Agnieszka, czy z twoich tematów, które chciałabyś rozwinąć w 2 minuty? Trochę w kontekście tego, co powiedziałaś o przestrzeganiu prawa. Wspomniałam już o tej operacji Horyzont. No wszyscy gdzieś tam jej w którymś momencie doświadczymy, bo pewnie zobaczymy to wojsko, które patroluje linie kolejowe, tak jak mówiłam, węzły komunikacyjne. Przecież będziemy się przemieszczać, wkrótce są święta, ten ruch będzie wzmożony. Być może zobaczymy jakieś inne obostrzenia. Oglądałam dzisiaj, przygotowując naszą audycję, Zapraszamy do Trójki, różne stacje telewizyjne, które transmitowały konferencję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Ona odbywała się na lotnisku. Zanim powiem o tej konferencji, mała dygresja, miesiąc temu odprowadzałam córkę na samolot i postanowiłam zrobić zdjęcie, bo udawała się w daleką podróż, chciałam to sobie zdokumentować. Natychmiast wokół mnie wyrośli panowie ze Straży Granicznej, prosząc nie tylko o usunięcie tego zdjęcia, ale informując mnie, że grozi mi 500-złotowy mandat, ale też przypilnowali, że to zdjęcie zniknęło z kosza w telefonie, żeby rzeczywiście ślad po nim wszelki zaginął. To było zdjęcie zrobione w stronę już tego przejścia po bramkach kontroli. Faktycznie, gdzie bez biletu się nie wejdzie. Faktycznie, jak się rozejrzałam, był też znak o zakazie fotografowania. I otóż urzeczony minister spraw wewnętrznych i administracji bardzo długo rozmawia z dziennikarzami, stojąc centralnie pod takim znakiem.

Jak codziennie nowe promocje, to Allegro Black Weeks. A teraz mega okazja. Komplet opon Michelin Cross Climate 16 cali za 1499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1579 zł. Nie ma lepszego momentu niż teraz, by wybrać auto dostawcze dla firmy. Od kompaktowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki. Z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. 18.30, skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na Ukrainie zginęła 7-letnia Polka, informuje w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Maciej Wewiór podał, że dziewczynka jest jedną z ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol w nocy z wtorku na środę. Służby zatrzymały 4 osoby w ramach śledztwa dotyczącego aktów dywersji na kolei. 3 zostały zwolnione, 1 usłyszała zarzut ukrywania dokumentów niezwiązane z sabotażem. Jak informuje prokuratura krajowa, materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia wszystkim zarzutów. Podejrzewani zostali zatrzymani we wtorek przez ABW i CBŚP. Nie ma sprawiedliwego pokoju bez akceptacji Ukrainy, komentuje amerykański plan pokojowy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według portalu Axios porozumienie zakłada uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji i ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych. Analityczny portal podał też, że jeden z 28 punktów dotyczy Polski, mają u nas stacjonować europejskie myśliwce. Rada Miejska Radomia przekaże prezydentowi miasta do wyjaśnienia sprawę nieprawidłowości w wodociągach miejskich. Wcześniej CBA zawiadomił sygnalista, a służby przesłały zgłoszenie samorządowi. Chodzi o zakup sprzętu, który 2 lata temu miał trafić do oczyszczalni ścieków. Zdaniem sygnalisty nie trafił, a wykonawca wystawił fakturę i otrzymał pieniądze. Pełny serwis Trójki o 19. Jutro rano lokalnie mgły osadzające szaci, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południu duże i całkowite zachmurzenie i opady śniegu. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane zachmurzenie, ale także przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu także śniegu z deszczem. Temperatura od minus 1 stopnia Celsjusza do 3 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 2. To Trójka, 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Przypomnę, że dziś podsumowujemy ten tydzień w składzie Anna Kowalczyk, Agnieszka Laskowska, Piotr Metz. To może wróćmy jeszcze, Agnieszka, do tego wątku z konferencją ministra Kierwińskiego i z zakazem fotografowania, pod którym ta konferencja się odbywała. To jest, może to być nawet zabawne. Trwało to i trwało i no, rozumiem, że to jest jakieś niedopatrzenie, ale z drugiej strony chciałabym, żeby takich niedopatrzeń nie było, szczególnie w sytuacji zagrożenia dywersją, dezinformacją, rosyjską propagandą. Naprawdę musimy wszyscy bardzo zastanawiać się, co robimy i co mówimy i jak się zachowujemy. Ja tak myślę, że forma tych konferencji w 70% jest dość śmieszna i to pokazywanie się na tle lasu i okopów i tych wszystkich rzeczy zawsze mnie raziło jakby sztucznością. Nie zwracałem uwagi na to, o czym się mówi, tylko zwracałem uwagę na didaskalia. Tak. W kryzysowej kurtce tak zwanej. To już tak jest w ogóle ta moda na konferencjach prasowych, to jest osobna zupełnie rzecz. Już po kurtce możemy rozpoznać, w jakim stanie nasz kraj się znajduje. Ale z drugiej strony ja się ucieszyłam, że Agnieszko zostałaś upomniana jednak w porę i szybko. To sytuacja tak, że ktoś to zobaczył. I też całkowicie się zgadzam. To, co słyszeliśmy przed chwilą w skrócie serwisu, tak? To znaczy nie tylko strażnicy i odpowiednie służby reagują, ale też obywatele i obywatelki, kiedy widzą coś podejrzanego, już wiedzą, że należy to zgłosić. No, żyjemy w takich czasach i uczymy się również nowych nawyków. Tak. Mamy nowe słowo, eleganckie sygnalista. Bardzo, bardzo ważne. A ty zaczęłaś dzisiaj dobrze od z niego korzystać. Zakazów sejmowych. Ja sobie pomyślałem od razu, że zakaz alkoholowy jest równie dotkliwy jednak jak kilometrówki. Kilometrówki to dopiero będzie No to jest w ogóle zmiana wszystkiego. To ciekawe, jak teraz będą się musieli posłowie rozliczać. Tym bardziej, że pamiętamy, że byli tacy, którzy byli też bardzo kreatywni przy rozliczaniu tych przejazdów i potrafili jeździć kabrioletami w zimie albo jeździć nie posiadając samochodu i robili różne środki transportu tam wchodziły. Różne dziwne rzeczy. Bardzo dobrze, bo jeżeli wybieramy 460 osób, które potem w naszym imieniu podejmują różne ważne dla kraju i dla nas obywateli decyzje, to niech oni będą jak żona Cezara. Tak, dwa ciosy naraz. A zakaz alkoholu się utrzyma, waszym zdaniem? Myślisz, że nie? No, powiem pytaniem na pytanie. Słyszę takie głosy, że rzeczywiście z drugiej strony to pokazuje, że to są absolutnie niedorośli ludzie, jeżeli nie wiedzą, kiedy można wypić lampkę wina, czy w ogóle kiedy pije się alkohol i że nie pije się go podczas obowiązków służbowych. Nie pije się oczywiście. Go w pracy. I wszyscy w naszych miejscach pracy to wiemy. Wydaje się to oczywiste. A jednak. Ja słuchajcie, byłam wiele lat temu w BBC w Londynie, jeszcze jak miało starą siedzibę, no powiedzmy w centrum miasta. I tam był przepiękny taki właśnie w angielskim stylu pub, gdzie każdy dziennikarz i jego goście miał prawo wejść i miał prawo wypić to, co jest serwowane w pubie. I to twoją odpowiedzialnością, zresztą podobnie jak na przykład na imprezach masowych, gdzieś, gdzie jest podawane wino czy piwo, gdzie jedzie się za granicę na jakieś koncerty, to ty musisz ten sprawdzian zdać, że umiesz się zachować i wiesz, czy wolno ci się napić. Jeżeli wolno ci, to jaką ilość, żeby się normalnie, przyzwoicie, po ludzku zachowywać. A jeżeli traktujemy ich jak dzieci, ktoś u nas w redakcji rzucił żartobliwie, że za chwilę będą musieli nosić worki z kapciami, takie podpisane z imieniem i nazwiskiem. No, ale wydawało się przez chwilę, że nie będzie prohibicji w Warszawie, a jest. Sam się o nią wczoraj przyznaję, bo się bez bicia rozbiłem, wróciłem dość późno do Warszawy i grzecznie przeprosiłem i pomyślałem sobie, a jednak, no to działa. Ale są już takie gminy i będziemy też mówić więcej o tym w Trójce w przyszłym tygodniu, gdzie sama gmina zdecydowała na przykład, że piwo to nie jest alkohol, który należy objąć prohibicją. No błagam. Tak, jeszcze na Śląsku jest taka mapa, że wystarczy pójść 40 metrów ze Świętochłowic do innej miasta już się da. I każdy zakaz da się obejść, prawda? Też niektórych ciągle szokuje i oburza, ale pamiętacie, ile było rabanu o zakaz palenia w miejscach publicznych, do którego myśmy już teraz tak przywykli i ja za każdym razem, jak jestem w kraju, w którym jednak w restauracji prawie wszyscy swobodnie palą, to się czuje źle. I cieszę się, że z ulgą wracasz. A kiedyś się paliło w telewizji? Oczywiście, na konferencjach prasowych siedzieli ministrowie na konferencjach i palili papierosy, a potem zaczęli już prosić nas, dziennikarzy, a głównie operatorów kamer, że no słuchajcie, to nie pokazujcie, tak? Albo my już gasimy przed konferencją. No, w samolotach był strefa napalona. To prawda. Tak, mnie się przypomina studenckie oglądanie filmów w jednym z takich mniejszych, wspaniałych kin krakowskich, którym też zdarzało się w czasie seansu niektórym zapalić papierosa, a był to początek XXI wieku i teoretycznie informacje wszystkie o szkodliwości palenia już były znane. Tutaj postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten wątek, ale patrzę na ciebie, Piotrze, bo no, przyniosłeś ten album. Trzeba się nim pochwalić. Jest to jakiś rodzaj relikwii, ale ja mam takie pytanie może prowokacyjne. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest trochę skok na z jednej strony nostalgię fanów Beatlesów, ale też trochę, no co tam jest nowego? Chciałam powiedzieć skok na kasę. Potem się powstrzymałam, sama się ocenzurowałam, bo właściwie Beatlesi to dla mnie też świętość, więc nie chciałabym takich słów używać. A z drugiej strony, czy to też może nie jest taki walor tego, ja że młodsi fani... No właśnie, skok po młodszą publiczność. Po młodszą publiczność, która będzie miała dzięki temu okazję być może zapoznać się z figlarnymi niektórymi wykonaniami, bo wprawdzie nie słyszałam jeszcze tego, co tam jest, ale słyszałam o tym, co tam jest i wersje niektórych piosenek Paul McCartney nie w tradycyjny sposób śpiewa. Już nie pamiętam, bo tutaj są takie brudy studyjne, to są wersje próbne i tam jest zostawionych dużo rzeczy, które oni, zanim wystartuje nagranie, mówią i tak dalej. To jest oczywiście bardzo czasami zabawne. Ale ja sobie myślę od roku 2000, tak myślę, że Beatlesi są jednak pewnym fenomenem ponadczasowym, dlatego że na przełomie wieków to oni byli już naprawdę dla dziadersów. I nagle ukazała się taka płyta, może pamiętacie, Czerwone tło i żółta jedynka. Tak. I ta płyta, która jak to tradycyjnie przed świętami się wydaje w połowie listopada, do Bożego Narodzenia pobiła wszelkie możliwe rekordy sprzedaży. Pobiła wtedy, pamiętam, Eminema, Mariah Carey, wszystkich współczesnych gwiazdorów. Pobić Mariah Carey w okresie świątecznym, tak. To nie jest byle co. I wtedy jakby pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że to nie jest tylko płyta dla mnie, dla tych sentymentalnych, którzy muszą mieć wszystko, bo tam było po prostu 20 największych przebojów, które w każdym domu w takiej czy innej formie już są. To jest rzecz, którą ja tłumaczę dwiema sprawami. Absolutnie fenomenalnym katalogiem piosenek, jakby wziąwszy to na bok, to jest tak jak z Abbą, prawda? Można się było naśmiewać z Abby, że byli w złym guście, ale to był katalog piosenek, który spowodował, że tak. Zostali. Tak samo jest z Beatlesami i mają jeszcze jedną rzecz. Mają fantastyczną historię. To ich story dziesięcioletnie, to zmienianie kultury masowej kilka razy. Okazuje się, że jest ponadczasowe. Teraz mamy w muzyce niestety okres przemysłowo-komercyjny i nic tego nie zatrzyma. W zeszłym tygodniu na Instagramie jakiś amerykański muzyk powiedział, napisał, że sprzedałem w ubiegłym tygodniu swoje 4 egzemplarze swojej płyty. Zarobiłem więcej niż z 20 tysięcy odtworzeń na Spotify'u. Hmm. Taka jest w tej chwili rzeczywistość przemysłu muzycznego i to jest dla kogoś, kto pamięta stare czasy, druzgocące. Natomiast my mówimy w przypadku Beatlesów, oczywiście można powiedzieć skoku na kasę, ale to nie jest takie łatwe, taki skok na kasę. Jeżeli antologię będzie emitował Disney, który zapłacił im nieprawdopodobne pieniądze za tą nową wersję i zmontowanie jeszcze jednego odcinka. Jeżeli wychodzi wydawnictwo, które 30 lat temu de facto było i wychodzi jeszcze raz, to trudno przypuszczać, że ktoś nie wie, że są do tego chętni nabywcy. Przypuszczam, że te nowe pokolenia to muszą być jednak trochę zarażone przez rodziców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pięknie zrobiony serial, to co widzieliśmy w Osieckiej, obejrzany być może przypadkiem przez młodego człowieka, może spowodować, że sięgniemy do tego. Ja mam bardzo trójkową historię trochę na ten temat, nie o Beatlesach. Na początku tego roku mieliśmy słynny film Dylanowy, prawda? Tak. I A Complete Unknown. Tak, Complete Unknown. I w trójce był konkurs, w którym nagrodą była gitara akustyczna, jedna z 300 zrobionych na świecie z okazji filmu, w ogóle wspaniała. Pomyślałem sobie wtedy, że ten konkurs powinien właśnie być adresowany do tego pokolenia, o którym jest film. Czyli masz mniej niż 25 lat, nagrywasz piosenkę Dylana z okresu w filmie, czyli do ten jego okres kariery, przysyłasz do nas. Dziewczyna, która wygrała ten konkurs, o Dylanie wiedziała tyle, że jest jakiś taki w bardzo podeszłym wieku człowiek, który dostał nie wiadomo czemu Nobla. To była cała jej wiedza. Ona ma... I nie przyjechał go odebrać. Tak, 20 lat. Po obejrzeniu filmu nagrała jego piosenkę, zachwycona jakby tym, co w tym filmie zobaczyła, atmosferą chyba całą tego filmu, przysłała do nas, wygrała konkurs, a dziś akurat wieczorem przychodzi z pierwszym singlem po podpisaniu kontraktu płytowego. Och, to jest historia z paru miesięcy. Taka historia troszeczkę jak z bajki, ale ona jest, ona się naprawdę wydarzyła. Czyli lista więc, osobista dziś po 22. Tak, będzie u nas Weronika Dryps, która zresztą już tą piosenkę nagrywała w Osieckiej. I to jest może odpowiedź na te pokoleniowe sprawy. Mm-hmm. Na pewno warto pokazywać, bo okazuje się, że jest tam w tym jakiś urok, jakaś piękna historia, jakieś zupełnie inne czasy, jakieś rzeczy, których teraz nie ma, bo nawet żeby taką płytę winylową włożyć na gramofon i jej posłuchać, to trzeba odłożyć telefon na przykład. Tak, na chwilę, ale są też takie rzeczy po prostu, które są na tyle ponadczasowe, uniwersalne i powstały z klaszu takich talentów, ze zderzenia takich osobowości, że one nigdy nie przeminą. I dlatego powiedziałam, krygując się po zadaniu tego pytania, że no, dla mnie Beatlesi są świętością jakąś, jeśli chodzi o historię muzyki, w ogóle historię kultury i rozrywki, że patrzę na tę płytę, którą przyniosłeś i mam ochotę od razu ci ją porwać, ale... Ale popatrz, chcesz mieć to w ręce, chcesz tego dotknąć, chcesz to założyć, chcesz to obejrzeć, chcesz to otworzyć, to jest duże formatem. Ale chcesz też znać tę historię, jak w sobotni poranek nie mogłam wysiąść z samochodu, bo Piotr opowiadał o tym, jak George Harrison stworzył He Comes the Sun w ogrodzie Erika Claptona, właśnie na fali krótkotrwałej poprawy nastroju po wielu, wielu walkach wewnętrznych i konfliktach. I to jest coś, po czym się już nie da, czego się nie da odusłyszeć. Tak. I ta piosenka brzmi inaczej. Jest jeszcze wspanialsza. Ale ja mam jeszcze jedną rzecz, którą jestem znany jako wróg wszystkich fanów Taylor Swift, bo zawsze używam tego porównania, ale nie robię tego w złej wierze. Czy możemy założyć, że za 50 lat powstanie antologia o Taylor Swift, a jej płyty będą miały takie jakieś wydania, gdzie będą próbne wersje i tak dalej? To nie jest, broń Boże, atak na tą artystkę, ale ostatnio pojawiały się takie statystyki Spotify'owe i inne, że ona przebija Beatlesów, prawda? Mm-hmm. Więc chodzi mi o tego typu przebicie, bo to jest jednak pół wieku. Być może za te 50 lat się przekonamy, że powstaną takie antologie. Zakładam, że nie, bo zakładam, że w tej chwili wszystko, co związane z przemysłem, będę się upierał rozrywkowym, a nie muzycznym, bo to coraz bardziej idzie w tą stronę i to są inne narzędzia, inne cele. Powoduje, że to jest wszystko chusteczka jednorazowa. Wycieramy nos albo przecieramy czoło i wyrzucamy do kosza, jest następna za chwilę. Trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczy współczesne, one już nawet po 15 latach w tej chwili, 10 bardzo często, wracają czasami cyklem, ale nie mamy takich bohaterów jak sprzed 50 lat. Nie mamy. Ja bym powiedziała, że być może taka droga, którą na przykład przechodzi zespół Radiohead, no to powiedzmy, że lata 90. to ten okres debiutu, ale teraz Fontaine's DC, bo że ten przykład Taylor Swift jest oczywiście dość prowokacyjny, ale wydaje mi się, że choćby Fontaine's DC jako taki zespół, który właściwie ma 5 członków, z których każdy ma taką charyzmę sceniczną, studyjną, muzyczną, że wydaje mi się, że to są te rzeczy i te utwory i ta muzyka, do której za 50 lat będzie się wracać. Ale ktoś o tym przekona? Może my. Nie wiem, ale... Ta skala czasowa 50-60 lat jest porażająca. Jest już porażająca, to prawda. Ale ja bym jeszcze... Może wtedy się zrównają pensje. Może tak, ale króciutko bym jeszcze chciała wspomnieć nazwisko Petera Jacksona, którego oczywiście znamy jako twórcę trylogii tolkienowskiej, potem trylogii Hobbita, też tolkienowskiej, ale przecież u Tolkiena to nie była trylogia już, prawda? Ale to właśnie on jest odpowiedzialny też za The Get Back, ten dokumentalny serial i za ten 9 odcinek teraz. Przede wszystkim za tą nową piosenkę sprzed roku Beatlesów, kiedy on ma ciągle monopol, jego firma ma ciągle monopol na tą technologię odczyszczania dźwięku. Broń Boże, nie nazywajmy tego sztuczną inteligencją, bo to w ogóle nie jest to, a bardzo często się mówi, że znowu sztuczna inteligencja tutaj, zamiast Lennona jest sztuczna inteligencja. Nie, nieprawda. On jest jakimś psycho-ultrafanem Beatlesów. Na szczęście to spowodowało, że Get Back, o którym mówiłaś, było dłuższe o, 60% w stosunku do założeń, bo on to po prostu przepchał. Powiedział, albo będzie, albo nie. Nie był w stanie wyciąć. Nie był w stanie nic wyciąć, a jeszcze filmowo, to muszę ci powiedzieć o jednej rzeczy, mówiłaś o Larsie. Tak. Dziś są 60. urodziny Björk. Tak, ale mówiłam o Joachimie, a rzeczywiście Tańcząc w ciemnościach, no to było przeżycie i wciąż jest... ogromne. Ale rzeczywiście, Aniu, to teraz patrzę na ciebie i przenieśmy się o te 50 lat do przodu. Być może wtedy kobiety i mężczyźni już zrównają się w płacach, ale tak jak powiedziałaś, od tego tygodnia ze względu na lukę płacową Europejki pracują za darmo. Tak, Komisja Europejska, żeby unaocznić problem nierówności wynagrodzeń w Unii, co roku ogłasza ten Equal Pay Day, czyli dzień, od którego oczywiście symbolicznie Europejki pracują za darmo, biorąc pod uwagę to, ile wynosi luka płacowa i w tym roku wiemy, że to jest średnio 12%. Czyli no właśnie, tak, od poniedziałku już nie zarabiamy. Gdybyśmy dostawały tyle samo, co mężczyźni przez tą pierwszą część roku. Z Polkami teoretycznie jest trochę lepiej, bo u nas luka płacowa ta raportowana przez Eurostat tak jak i w tej statystyce, wynosi niespełna 8%, ale ma to dużo wspólnego z tym, jak ona jest liczona i że nie uwzględnia przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób. Uwzględnia, ale też nie wyjaśnia, że tej luki nie ma tam, gdzie kobiet jest najwięcej, czyli w budżetówce. I gdzie rzeczywiście pensje są dużo bardziej pilnowane i monitorowane. Ale może to też jest okazja, żeby powiedzieć, że jednak Unia Europejska coś próbuje z tym zrobić i mamy od 2023 roku tak zwaną dyrektywę płacową, na której implementację kraje członkowskie, w tym Polska, mają czas do moich urodzin w przyszłym roku, czyli do 7 czerwca. I ona daje szansę. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie w praktyce, bo wiemy, że są najrozmaitsze, wspaniałe sposoby, żeby również i unijne dyrektywy omijać i przeciągać i naginać, ale widać, nie wiem, czy wy też to widzicie, na przykład po ogłoszeniach z propozycjami, z ofertami pracy, że to, co ta dyrektywa zakłada, czyli że obowiązkowym będzie podawanie w tych ofertach co najmniej widełek wynagrodzenia, że to już się dzieje w Polsce. Będzie czyli też... to o to zazwyczaj bardzo trudno jest też zapytać. Tak, będą albo też niemożliwe w trakcie tak rozmowy. Klauzule tajności. Wciąż mamy w sobie pewien niepokój, kiedy mamy podać właściwie wartość naszej pracy, na ile tak, wyceniamy. Tak, nasze oczekiwania. Też pracodawcy czasem pytają, ile zarabialiśmy w poprzednim miejscu pracy. Już nie będą mogli tego robić. A my, każdy z pracowników i pracowniczek, będzie mógł zapytać i uzyskać obowiązkowo, bez wyjątku, odpowiedź na pytanie, ile zarabia mój kolega lub koleżanka w tym samym miejscu pracy, na tym samym stanowisku, za tę samą pracę. Więc rzeczywiście ta transparentność wynagrodzeń może wreszcie stanie się faktem w całej Europie, również w Polsce, bo dziś, do niedawna jeszcze tylko sobie szeptaliśmy o tym, kto ile zarabia, tak, bo większość z nas miała w swoich umowach o pracę czy zlecenia, czasem to wcale nie były umowy kodeksowe, takie zastrzeżenia i klauzule, że nie możemy tych danych ujawniać. Także 7 czerwca 2026 roku. Może szybciej niż za 50 lat jednak te płace się wyrównają. To jest dowiedziony mechanizm wyrównywania tych dyskryminujących praktyk. Kiedy czymś nie mówimy głośno, to tak jakby tego nie było. To znowu wracamy też, chociaż troszkę to inny kontekst, ale do sygnalistów. Natomiast muszę powiedzieć, że kiedy powiedziałeś o dzisiejszych urodzinach Piork, to mam wrażenie, że mój powrót do domu dziś wieczorem to będzie właśnie Bjork i cokolwiek. To jest siła, której się nie da zatrzymać, mam wrażenie. I kiedy mówimy też o tych artystach, którzy być może zostaną z nami na dłużej, czy z kolejnymi pokoleniami, to przecież pojawia się Bjork automatycznie, ale też ona się pojawia na nowej płycie Rosalii i myślę, że Rosalia to też jest taka artystka, która ze względu na te wszystkie swoje metamorfozy i to, co jeszcze przed nami i przed nią, może być tutaj dużym zaskoczeniem. Ale teraz poprosiłabym was o rekomendacje z waszych dziedzin albo z zupełnie innych rejonów na ten weekend dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Kto zaczyna? To może ja zacznę? Nie, żartowałam. Aniu. Ja spędzam weekend w Łodzi na łódzkich targach książki, które startują dzisiaj i będę rozmawiała z tłumaczkami feministycznej, czy właściwie kobiecej klasyki literatury skandynawskiej, która od niedawna też dzięki dotacji Ministerstwa Kultury znajduje się w wolnym dostępie w serwisie Wolne Lektury, więc można nadrobić zaległości z europejskiej klasyki literatury kobiecej, ale też w Łodzi spotkać swoich ulubionych autorów i autorki, jak to na targach zwykle bywa. To ja przypnę się do Łodzi i zaproszę państwa na trwającą już od września wystawę monograficzną Przemysława Trusta-Truścińskiego. Trust the Process, taki jest tytuł tej wystawy. Przemysław Truściński to jest autor komiksów, wybitny grafik, między innymi autor postaci Wiedźmina do gry The Witcher. No i jemu jest poświęcona ta wystawa i tam mnóstwo rzeczy, które powyciągał z szuflad, z teczek. No, z pewnością jest to niezwykłe spotkanie z jego twórczością. No i Czasami się zdarza również, że pojawia się na oprowadzaniach, więc proszę w EC1, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej takich możliwości szukać. Agnieszka? Telewizja BBC podała kilka dni temu, że młodzi ludzie, generacja Z, z zainteresowaniem wielkim rzuciła się do robótek ręcznych, stąd między innymi moja chustka, którą wydziergałam kilkadziesiąt lat temu przy pomocy babci szydełkiem. Podobno właśnie szydełkują, haftują. Wyciągnęłam ją, zanim przeczytałam ten artykuł w portalu BBC. Szydełkują, haftują, mówią, że jest to super nie tylko dlatego, że uspokaja, ale dlatego, że dzięki mediom społecznościowym, portalom buduje więzi, bo ludzie wymieniają się wzorami na różne rzeczy właśnie zrobione ręcznie. Buduje też społeczności właśnie wokół tego rękodzieła. No to może na weekend to poszukać. Przy okazji też polecam Klub Trójki, który na ten temat w lutym bodaj tego roku przygotowaliśmy. I tam też są opowieści męskie o dzierganiu, bo też coraz więcej mężczyzn. Tak, nasi tak redakcyjni koledzy też się przyznają do kojenia i oddechu. Edgar, żebyśmy się wszyscy jeszcze z tymi rekomendacjami zmieścili. Jeszcze film Sny o miłości wszedł dzisiaj na ekrany i tam dzierganie również ma swoją rolę. Piotrek, teraz twoje propozycje. Ten męski odpowiednik dziergania w weekend. To jest rzecz, która wystartowała w Wielkiej Brytanii głównie, nie wiem, 10-15 lat temu. W tej chwili już wybuchła jako zjawisko. Najczęściej w niedzielę, najczęściej około 11 w południe, ludzie się umawiają w całej Wielkiej Brytanii na słuchanie tej samej płyty. Włączają internet, włączają telefon, zamykają drzwi na klucz, słuchają tej samej płyty, potem włączają na przykład Facebooka i dyskutują o tym. Wspaniale. I to w tej chwili się zrobiło tak, się zrobiła nieprawdopodobna zupełnie historia. Ja bardzo polecam, w ten weekend pewnie polecam, żeby się z Beatlesami zaprzyjaźnić na nowo, bo to jest tak weekendowa muzyka, że bardziej się nie da. W środę jest jeden problem, podobno nie ma biletów. John Porter gra w Warszawie 45-lecie swojej płyty Helicopters. Sam John to można włączyć płytę ewentualnie. Już musimy niestety tutaj postawić kropkę. To jeszcze Muzeum Szołajskie w Krakowie, Muzeum Narodowe i w ogóle rewolucyjna wystawa, bo historia SBB. To w Muzeum Narodowym SBB to jest coś. Piotr Metz, Agnieszka Leskowska, Anna Kowalczyk. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Filip Wolski, Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy za te 3 godziny dzisiaj w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wrocław, 1963 rok. Epidemia ospy zamyka miasto. Tomasz Ziętek, Anna Karczmarczyk i Cezary Pazura w nowym serialu TVP. Czarna śmierć. Oglądaj już w niedzielę o 20.25 w TVP1 i w TVP VOD. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO. Twój bank polski. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit.